wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś kolejny sprawdzian naszej piłkarskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym, mecz z Maltą. Za chwilę relacja naszego reportera. Rozmowy swoje, Rosja swoje. W ataku na miasto Suby na wschodzie Ukrainy rannych zostało kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. Za tydzień Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Na początek Polska biało-czerwoni. Za trzy kwadranse rozpocznie się mecz z reprezentacją Malty w ramach eliminacji do Mundialu. Na Stadionie Narodowym jest Dariusz Urbanowicz. Darku, nie wiem czy dobrze widzę, ale podobno w wyjściowym składzie nie ma Roberta Lewandowskiego. Tak, można się było tego spodziewać. Ostatnio, chwilę po zdobyciu bramki, zszedł z boiska podczas meczu z Litwą. Narzekał na pewien uraz, na dolegliwość, która mu doskwierała od jakiegoś czasu, więc na spokojnie. Jest wpisany do protokołu, jest rezerwowym, więc miejmy nadzieję, że kibice tutaj na Stadionie Narodowym będą mogli zobaczyć Roberta w akcji, pewnie w drugiej połowie, mniej więcej po godzinie gry. To jest moje pobożne życzenie. W tej chwili rozgrywają się już bramkarze z jedynką Łukaszem Skorupskim. Pojawili się na płycie boiska zawodnicy Malty, którzy też wyszli na rozgrzewkę. A skład Polaków: Jan Bednarek, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Karol Świderski, Jakub Kamiński, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski, Przemysław Frankowski, Mateusz Bogusz. No i snajperem ma być Krzysztof Piątek w parze ze wspomnianym Karolem Świderskim. Oby mieli dzisiaj okazję do zdobycia jak największej liczby bramek. Do usłyszenia w sporcie chwilę po 21. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Rośnie liczba osób rannych w ataku na Suby na północnym wschodzie Ukrainy. W dniu rosyjsko-amerykańskich rozmów w Riyadzie Moskwa uderzyła w centrum miasta. Według ostatnich danych rannych zostało 88 osób, w tym 14 dzieci. Rosyjska propaganda od kilku dni szczegółowo informuje o każdym ukraińskim dronie pojawiającym się nad Rosją. Ma to być dowód na to, że Kijów nie jest gotów do rozmów o pokoju. Jednak to rosyjska armia codziennie atakuje Ukrainę za pomocą dronów i rakiet. Moskwa nie powstrzymała się od takich operacji nawet w dniu rosyjsko-amerykańskich negocjacji o zawieszeniu broni. W Sumach eksplozje uszkodziły domy, szkołę i infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za tydzień Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości w rządzie PiS pięciokrotnie nie stawił się na przesłuchanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Przez 8 lat walczyliśmy o to, żeby wymiar sprawiedliwości nie był pod butem polityków, tylko żeby podejmował te decyzje samodzielnie, bo na tym zależy także wszystkim obywatelom. Niejawne posiedzenie sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry wyznaczono na poniedziałek za tydzień na godzinę 12. Czas pogania stale nas. Koniec z przestawianiem zegarków co pół roku, mówi PSL i zgłasza ustawę do Sejmu o rezygnacji ze zmiany czasu, mówi wicepremier i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Żeby Polska dała jasny i wyraźny sygnał, że jest gotowa do zatrzymania czasu i wierzę, że ta ustawa uzyska akceptację. Oczywiście będzie tam też wskazanie, że to powinno odbywać się w łączności z innymi państwami europejskimi, ale Polska ten sygnał da, jeżeli parlament zaakceptuje. To jest inicjatywa nasza polityczna. Nie będzie to inicjatywa rządu, tylko klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Wicepremier podkreśla, że zmiana czasu powoduje utrudnienia w działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w transporcie i bankowości. Jak się niestety okazuje, kleszcze niejedno mają imię. Dla naszych czworonożnych przyjaciół najgroźniejszą z chorób roznoszonych przez te pajęczaki jest babeszioza. Może ona zabić psa w ciągu kilku dni, mówi lekarz weterynarii Dominik Rachwał. Jakie są jej objawy? Są nagle osłabione, w bardzo szybkim tempie słabną, przestają jeść, są bardzo apatyczne, posmutniałe. Poza tym często właściciele mogą zauważyć u nich ciemny mocz. Ma taką brązowawą, często krwistą barwę. Często taka babeszioza przeoczona przez właściciela 2-3 dni może prowadzić do śmierci. Zwierzęta mogą złapać kleszcze niemal przez cały rok. Kluczowa jest profilaktyka. Na rynku dostępne są skuteczne preparaty jak tabletki, krople, specjalne obroże, a u niektórych weterynarzy także zastrzyki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moja mama kiedyś mi powiedziała, że trzeba 20 minut dziennie patrzeć na pływającą wodę i wtedy się lepiej czuję i ja tak teraz robię. Spotkałyśmy się w centrum miasta, początki ładnej pogody, no więc tutaj można posiedzieć w miarę w spokoju. No i myślę, że też po prostu przy tej Odrze jest bardzo ładna architektura i w środku tygodnia nie ma tu aż tyle ludzi, co w weekend, więc można sobie posiedzieć. W parkach na razie jeszcze nie jest zielono, jeszcze jest tak smutno, jeszcze zimowo powiem szczerze, a tu już słoneczko, troszeczkę piecze. Lubi pan nad Odrą? Tak. Wczoraj na przykład byłem dalej od centrum miasta i taka jest brudna, zielona. Nie podobałeś mi. Znaczy, no cały czas coś się dzieje. Albo wiadomo, u nas też znajdują ludzi wody, że zawsze ktoś wpadnie w którejś części roku. Najczystsza rzeka to nie jest. Z tego nie jest znana. Dokładnie. Więc wiadomo, cały czas się w sumie coś dzieje. Był taki czas, że był strach podchodzić do wody. Żyjemy tutaj, wiadomo, że nie pijemy tej rzeki, nie pływamy w niej, no ale są powody, dlaczego w niej nie pływamy. Ludzie zaangażowani w działania na rzecz drugiej co do wielkości rzeki w Polsce nazywają siebie plemieniem Odry. Jedną z nich jest Magda Matuszewska, która mieszka w Staniszowie koło Jeleniej Góry. Te marzenia o mieszkaniu w dziczy są o tyle trudne, że ta dzicz się wtedy kończy. Jeżeli coraz więcej osób chciałby mieszkać w dzikim, prawda, to dzisiaj chyba widziałam jakiś ten news, że na Wiśle pływają lodołamacze, a na Odrze nie ma takiej potrzeby, bo nadal stężenie soli i zasolenie jest tak wysokie, że ta woda nie zamarza. Po prostu. Tak rzadko pada już śnieg, że prawie nie słyszymy tego dźwięku. Ja znam do opowieści właśnie pradziadek na saniach do szkoły wiózł moją babcię czy jej rodzeństwo. I tak są stare zdjęcia rodzinne, to te zaspy, to jak stoją dzieciaki takie kilkuletnie, to praktycznie je zakrywa. Gdzie się teraz coś takiego widzi? Tak, no też trzeba jakoś uznać to, w jakim miejscu jesteśmy, w jakich czasach. I że te zmiany doprowadziły nas do tego miejsca. W raportach naukowcy alarmują, a ja uważam, że to i tak jest jakiś mały kawałeczek tego, co się może wydarzać. Dla mnie to znaczy, żeby teraz żyć pełniej, żyć po prostu całą sobą i działać i starać się o to, na czym naprawdę mi zależy. Ale jeszcze mam trochę studio w rozsypce jeszcze, ona w tej stronie. Niewątpliwie tak właśnie żyje muzyk Michał Zygmunt. Ale jej po prostu, jej nie będzie tak mocno słychać. O. To jest stara łata miernicza, której używał Bosman w porcie Ścinawa do mierzenia poziomu wody, który ofiarował mi tę łatę. Wszystko jest nabite na deskę i no, powstała z tego taka nietypowa, właściwie jedyna w swoim rodzaju gitara, która trochę nawiązuje do takich gitar hawajskich, lap steel, na której można grać za pomocą na przykład metalowej rurki. Ma dwa gryfy. W jednym jest 6 strun tradycyjnie jak w gitarze, mimo że nie ma progów i tak naprawdę, żeby grać na tej gitarze, trzeba używać troszeczkę innych technik. Ale ma też długą fortepianową strunę basową, która nie jest tu może zbyt dobrze słyszalna, ale no pozwala na tworzenie takich dźwiękowych pejzaży. No jest to taki instrument, który trzeba było wymyślić od początku, ale na którym też trzeba było wymyślić sposób grania. Jest to jedyny w swoim rodzaju odrzański instrument. Po prostu w pewnym momencie mojego życia przyszedł do mnie projekt zawodowy w postaci zamówienia na zrobienie płyty, która nazywała się Odra Orkiestra i która miała być połączeniem dźwięków Odry czy dźwięków natury po prostu z instrumentami. Był to jakiś taki wiele lat temu pomysł na to, żeby w taki sposób spróbować opowiedzieć o fenomenie Odry. No i wtedy to nie były moje dźwięki. Ja dostałem dosyć dużą bazę dźwięków od nieżyjącego już przyrodnika, leśnika Tomka Ogrodowczyka. Kiedy ja usłyszałem te dźwięki, to oszalałem. Pomyślałem sobie, jak to jest możliwe, żeby takie dźwięki można było usłyszeć tutaj po prostu. To nie jest jakaś Afryka, to nie jest jakaś Amazonia. To były po prostu tak fascynujące barwy. Nie słyszałem takich helikwotów, nie słyszałem takich dźwięków i postanowiłem, że ja właściwie mógłbym spróbować robić takie nagrania. Oprócz pracy twórczej, artysta jest zaangażowany w ochronę rzek w Polsce. Mimo tego, że urodziłem i wychowałem się nad Odrą, no to właściwie poza tymi ogólnie znanymi faktami nie wiedziałem o niej niczego. Nie wiedziałem, że kilkadziesiąt kilometrów w dół od Wrocławia zaczynają się na przykład Łęgi Odrzańskie. I w ogóle, że Odra dalej w dół, w kierunku Szczecina, jest już wielką, dziczejącą rzeką, która pełna jest głosów przyrody. Ale żeby je zdobyć, no trzeba najpierw czegoś się dowiedzieć o tym wszystkim. Trzeba poznać zwyczaje bohaterów tych nagrań, ale przede wszystkim też znaleźć sposób. Pewnie stąd też w ogóle, żeby robić jak najmniej hałasu, pojawiły się łodzie w moim życiu i cały temat w ogóle wchodzenia na rzekę, gdzie nie ma człowieka, gdzie ta przyroda jest po prostu sobą. Ja nie nagrywam tylko dźwięków rzeki, mam sporo nagrań industrialnych, czyli tych przemysłowych dźwięków, stoczni, statków, portów, tego wszystkiego, czyli współistnienie świata dzikiej natury, świata człowieka, no bo tym są te nasze rzeki. Coraz więcej osób deklaruje, że Odra jest dla nich ważna. Na jej nabrzeżu, w centrum Wrocławia, spotykam się z Arturem Czermakiem. O, akurat tam płynie jakiś śmieć piękny. Jakieś resztki nurtu tutaj są, ale ogólnie to tego nurtu we Wrocławiu to za bardzo nie ma. Między śluzami rzeka spokojna, a kiedyś to narwała. Dużo trudniej ją było sforsować. Co zresztą pokazuje historia Wrocławia. No bo najazd tatarski w 1241 roku, kiedy na Ostrowie Tumskim schroniła się ludność Wrocławia, to Ostrów Tumski był jedynym miejscem, którego się Tatarom nie udało sforsować właśnie ze względu na to, że po prostu nie dawali sobie rady z bystrym nurtem Odry. Teraz by sobie poradzili bez problemu. Lubię tu przychodzić. Jest to fajne miejsce, szczególnie wieczorem. Bardzo lubię też Odrę pokazywać turystom, bo pracuję jako przewodnik i lubię o niej opowiadać. Lubię mówić, dlaczego jest wyjątkowa, dlaczego warto nad nią chodzić i też dlaczego warto ją chronić. I że ta Odra, którą widzimy tutaj we Wrocławiu, jest takim wycinkiem no, miejskim, obwałowanym, obwarowanym, prawda, betonem, kamieniami, co jest zrozumiałe w jakimś stopniu w mieście. Natomiast, że warto poza to miasto się wybierać i tamtej Odry doświadczać. Myślenie czy nauka rzeki, oglądanie rzeki zaczyna się tak naprawdę od momentu, kiedy wchodzimy na rzekę. Czy jest to kajak, czy jest to łódka, czy to jest łódź, cokolwiek. To zmienia się rzeczywiście wtedy perspektywę, jak ta rzeka brzmi, ale też czym ta rzeka jest. Chyba też trudno znaleźć taki moment, kiedy mówi się, że ja już to wszystko wiem, umiem. To jest po prostu wieloletnia podróż. Górska miękka woda. Tak, to jest nasza woda ze studni. Jesteśmy w Austerii Staniszów i aktualnie siedziba Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Czysta Odra. Ale trochę daleko od Odry. Tak, jednocześnie przez Jelenią Górę przepływa Bóbr. Bóbr jest jednym z dopływów Odry. Ona ma swoje dopływy, ona ma dorzecze. To, ile w niej jest wody, zależy od opadów, od tego, czy wylesiamy wzgórza, przez które płynie woda opadowa, od tego, jak właśnie zabudowujemy jej drogę. Od tego też, co do niej trafia. Więc tutaj płynie Bóbr i wpada do Odry w okolicach Krosnoodrzańskiego. Pamiętam w wieku nastoletnim, kiedy wraz z przyjaciółmi kąpałam się właśnie w Bóbrze, w dopływie Odry. No właśnie blisko Krosna. Woda tam jest płytka, była wtedy czysta, przejrzysta i ta kąpiel była możliwa. I to jest bardzo takie ciepłe i słoneczne wspomnienie. Obserwowałem tą przyrodę głównie ze względu na kranie. Były lata tak suche, że miejsca stuprocentowe, w których zawsze były ptaki, po prostu tam ich nie było. Pewnie wróciłem i sfrustrowany tym, co zobaczyłem na rzece, napisałem pierwsze pismo do jakiejś instytucji i dostałem po 2 czy 3 tygodniach odpowiedź zupełnie sprzeczną z tym, co działo się na rzece. Ja mam segregator pism, które na różnych etapach, w różnych miejscach mieszkania nad Odrą pisałem w konkretnych sprawach, zajmowałem się Łęgami Odrzańskimi, zajmowałem się wyciekami fenolu z jednej z dolnośląskich fabryk, takich cichych, małych, zimowych, puszczanych w weekend, kiedy nikogo nie było na rzece, a rzeką płynął fenol. przez wiele miesięcy robiłem to po prostu tak, społecznie, najzwyczajniej w świecie, wracając zdenerwowany, próbowałem opisać tą sytuację, próbowałem zawiadomić media, czasem próbowałem zawiadomić jakieś instytucje, zwykle się od nich odbijałem. Pamiętam jedną z inspektorek, która regularnie przyjeżdżała w miejsce, w które wtedy mieszkałem, do Dromu, i ona mi mówiła, że ona jest zaskoczona, że ja w ogóle w tym kraju chcę mieszkać nad rzeką. Nie? Ona jako doświadczony człowiek od ochrony przyrody po prostu odradza mi tutaj mieszkanie. W tym momencie trochę zmieniłem tą moją rolę i nagle zacząłem mówić coraz głośniej o tym. No, otworzyły mi się oczy po prostu. To jest najszybsza droga do tego, żeby zostać aktywistą. Prawda o naszych rzekach jest bardzo smutna. 99% polskich rzek i jezior jest w stanie złym. No i nagle się okazuje, że rolą artysty jest też czasami otwieranie takich światów, czyli mówienie ludziom takiej prawdy. Często myli się w ogóle postawę ludzi zajmujących się ekologią, że to jest walka, tak jak i w moim przypadku, że jest to walka o ryby, czy walka o ptaki, czy o jakieś takie w ogóle o przyrodę. To jest walka o wodę. My walczymy albo z olbrzymią suszą, albo z olbrzymią powodzią. Czas skrajności. Kończy się zima i rzeki są puste. Nie widać, skąd w tym roku w tych rzekach miałaby się znaleźć ta woda. Mój aktywizm wyrósł z jakiejś takiej frustracji, gniewu, potrzeby działania i zmiany. Pierwsze zaangażowanie. Pamiętam, że stałam sama w stroju karpia przebrana na zielonogórskim deptaku. Byłam wtedy w liceum i zbierałam podpisy również. To się nazywało jeszcze Żywy Karp, po tym, żeby nie sprzedawać żywych karpi. I niedawno dość, myślę, że kilka lat temu, te działania, które były wtedy odnośnie karpi, doczekały się sukcesu, zostały rozwiązane po 20 latach od tamtego momentu. Tak jak teraz my wołamy dla Odry. I ja te lata temu też byłam taką osobą, która właśnie dołożyła swoją cegiełkę do tamtej sprawy. I myślę, że to jest paradoks tej mojej drogi, że szukając piękna, no zostałem sygnalistą olbrzymiej katastrofy. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać w plemieniu Odry, co teraz robić i w jaki sposób przeprowadzić tą akcję, to we mnie wewnętrznie pojawiały się różne głosy i wątpliwości, jaką ja mam rolę w tym. I poszłam właśnie, pamiętam, w góry do schroniska Odrodzenie i tam coś we mnie wiedziało i już nie miałam wątpliwości, mimo że bycie pełnomocniczką, załatwianie wszystkich urzędowych kwestii administracyjnych, rodowskich. To nie jest to, co uwielbiam robić, to, co zwykle robię. A tutaj się wzruszam. A nie było wyboru w jakimś sensie, że jeżeli naprawdę chcę towarzyszyć Odrze, to jest to zadanie. I to dodaje tak naprawdę siłę mi. Podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry zbierane są w różnych miejscach w Polsce. We Wrocławiu na przykład, w salonie fryzjerskim przy ulicy Pomorskiej, który prowadzi Julia. Salon fryzjerski to jest dobre miejsce na różne aktywności, uważam, no bo rozmawia się z klientami, tak czy siak. Więc fajnie, jak można rozmawiać na takie rzeczy, które dla wszystkich jeszcze mają jakieś plusy. A jak pani się o tej inicjatywie dowiedziała? Klientka mi najpierw po prostu powiedziała, że jest możliwość podpisania się. No i tam sobie, nie pamiętam, czy ja sobie znalazłam na stronie, że można też być takim punktem zbiórki, czy ona też mi to podsunęła. Ile już pani zebrała podpisów? No, tak ze 3 kartki. Zbieramy od dosyć niedawna, a na kartce jest ile? Tam chyba 10 miejsc? Widzę, że pani się relaksuje, ale przeszkodzę. Czy pani słyszała? Właśnie jeszcze nie, ale zaraz usłyszę. No dobra, to słuchaj, mamy taką listę, jeżeli byś chciała, możesz ją podpisać. Jest to lista pod projektem ustawy o tym, żeby rzece Odrze nadać osobowość prawną. Chodzi o to, że właśnie te 17 instytucji obecnie jakby zajmuje się od strony prawnej rzeką. No i przez to na przykład jakby 2 lata temu były te wielkie zanieczyszczenia, to nikt tak do końca się nie poczuł odpowiedzialny za to. Otóż to. A teraz jest projekt tego, żeby był taki jeden organ, który by odpowiadał i występował w imieniu rzeki. I na ile to nie brzmi dziwnie, że ta osobowość prawna, to nie chodzi o to, żeby to osobowość, nie chodzi o to, żeby uczłowieczyć rzekę. I my obie akurat prowadzimy działalności, więc to też tłumaczy, że tak jak działalność po prostu jednoosobowa też jest osobowością prawną. Tak samo chodzi o to, żeby tam ułatwić to z rzeką. No i super, ja podpiszę. Bo ja prowadzę komis odzieży używanej. Nic się nie marnuje, nie wyrzucamy, zdrowy recykling, więc ja jestem bardzo pro-eko, moja droga. Tutaj ogólnie mamy takich wspaniałych i wspaniałe klientki, klientów tutaj w salonie. Zdecydowanie właśnie raczej są to osoby świadome i nie mam problemu, żeby zachęcić do podpisu. Jestem pewna, że 100 tysięcy się zbierze podpisów. Nie jestem pewna, czy ustawa przejdzie. Na pewno nie przejdzie za pierwszym razem. Na bank nie. Ustawa została przygotowana przez profesora Bieluka, doktora Kordasiewicza, Roberta Rienta w oparciu o właśnie projekty ustaw w innych krajach. Na przykład w Hiszpanii w 2022 roku laguna słonowodna Mar Menor otrzymała osobowość prawną i sytuacja była bardzo podobna, ponieważ jest to rejon turystyczny i różne hotele traktowały tą lagunę właśnie jak ściek i osoby, które żyły w okolicy, postanowiły coś z tym zrobić i na ten moment powolutku wraca tam turystyka i pracują nad tym, żeby przywrócić lagunę do poprzedniego stanu. Ja jestem w tym całym temacie tylko prostym wolontariuszem. Dlaczego pan się zaangażował? Odpowiedź jest prosta. Właśnie dlatego, że mieszkam nad tą Odrą całe swoje życie. Chodziłem tam na swoje pierwsze randki, spędzałem tam swoje pierwsze ciekawe różne przygody życiowe. Poświęcam swój wolny czas na to, żeby to robić, bo po prostu mam głębokie przekonanie, że jest to potrzebne, żeby ten ekosystem odrzański raz, że zachowywać, to jest jedno, ale dwa, żeby go reaktywować, żeby go odradzać, no bo przecież rzeka w obecnym kształcie jest rzeką kompletnie inną niż tą, która istniała jeszcze przed sierpniem 2022 roku. Czyli mówi pan o katastrofie? Mówię o katastrofie, oczywiście. No, każdy wie, co się wydarzyło. Myślę, nie każdy wie. No dobra, ma pani rację. Tak, ja byłam właśnie wtedy, odwiedzałam moje rodzinne strony. Widziałam wszędzie te ostrzeżenia, kartki bijące czerwienią, alarmujące o tym, żeby nie zbliżać się do rzeki, żeby nie podchodzić, żeby absolutnie nie mieć kontaktu z wodą. A jeżeli chodzi o 1650 ton martwych ciał ryb czy innych organizmów, małży i ślimaków, to tego nie widziałam osobiście na zdjęciach. To było bardzo wstrząsające. Coraz więcej informacji z górnych odcinków do mnie docierało i zobaczyłem martwe ryby i pamiętam, że byłem wtedy w trasie koncertowej i nadrobiłem jakieś kilometry dróg i jechałem do miejscowości leżących nad Odrą poniżej informować ludzi, żeby nie kąpali się, to był środek lata. Zwierzęta gospodarskie pasły się, nikt nie potrafił powiedzieć ani słowa na temat tego, co się dzieje tak naprawdę na rzece, kiedy płynęły tony martwych ryb. Instytucje pochowały jak zwykle głowy w piasek, bo nie w wodę, bo tej wody nie ma. No i nagle się okazało, że przez pierwszy tydzień to ja byłem punktem informacyjnym i to są takie momenty, których się w życiu nie wybiera. To znaczy ten telefon dzwoni i się po prostu już jest, tak? I były to różne telefony od tego, czy ja mogę dzisiaj zabrać ludzi na kajaki, czy ja się mogę kąpać, czy ja mogę zabrać psa, po to, czy ja mogę wyprowadzić wielkie stado krów. Ja pana nie znam, albo widziałem pana gdzieś tam na koncercie, ale pan może ma informacje, bo nikt inny tych informacji nie potrafi mi udzielić. Katastrofa odrzańska działa się zgodnie z literą prawa. Do dzisiaj nikt nie został właściwie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, bo tak mamy skonstruowane i rozmyte to prawo, że nikt nie bierze tej odpowiedzialności na siebie. Jak to jest możliwe, że jedna z największych rzek w Europie po prostu spływa śmiercią w tak niespotykanej skali i właściwie nie możemy wyegzekwować żadnych kar, bo właściwie nikt nie jest winny. To kto rządzi? Koncerny? My nie chcemy, żeby przychodzić do porządku dziennego z największą katastrofą ekologiczną współczesnej Europy. Że to jest naprawdę ogrom martwych istnień i ogromna tragedia całego ekosystemu rzeki Odry. A przypomnę, że ona, jej do rzeczy zajmuje 1/3 powierzchni Polski. Miałem okazję spłynąć Odrę kajakiem w zeszłym roku, bo zastanawiało mnie zawsze, gdzie ta rzeka płynie, jaką opowieść niosą te jej wody ponad ten kawałek rzeki, który ja znałem zawsze od dzieciaka, bo mieszkam po prostu nad Odrą we Wrocławiu, na Kozanowie. Ta Odra była mi przedstawiana, tak zawsze kreowała, malowała w mojej głowie jako taka rzeka brudna, wiadomo, niebezpieczna. taka rzeka, że właśnie fajnie sobie pójść na spacer, ale nie za bardzo się zbliżać, a już na pewno nie wchodzić do niej. Marzy mi się, żeby to było takie naturalne, że po prostu jest gorący dzień, mieszkamy nad rzeką, więc idziemy nad rzekę, kąpiemy się nad nią, nabieramy sobie wody z rzeki i coś tam sobie gotujemy, jakiś obiadek na ognisku czy na gazie, obozujemy sobie po prostu i że ta rzeka jest takim dla nas po prostu naturalnym elementem środowiska, z którego nie boimy się w żaden sposób czerpać, który nam daje siebie. W idealnym świecie te działania na Odrze, które postulujemy, mogłyby być prekursorem takich działań też na innych rzekach. W idealnym. Jeśli przyjrzymy się naszej tożsamości, jeśli będziemy identyfikowali się jakkolwiek z pochodzeniem słowiańskim, to możemy w określeniu Słowianin usłyszeć słowo slave, niewolnik, ale możemy usłyszeć również słowo łęk. I możemy również odwołać się do map, choćby średniowiecznej Europy i zobaczyć, czy nasze pochodzenie jest pochodzeniem ludzi bagien, ludzi rzek. I że ten wyraz łęk, czyli to nasze przywiązanie do tożsamości rzeki, bagna, torfowiska, jest czymś, co w tych następnych pokoleniach się po prostu obudzi, bo to jest nasza tożsamość. Ja myślę, że walka tyczy się przyszłości nie naszej, a naszych dzieci. Ja walczę o wodę dla mojej córki. Ja bym chciał, żeby moja córka, która ma dzisiaj 13 lat i która przepłynęła ze mną z Bugu na Odrę, która mieszka ze mną na rzece, która pływa ze mną, odziedziczyła chociaż kawałek tego świata, tego dzikiego, który ja widziałem. To był reportaż Ludzie Rzeki Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. Piękna opowieść, prawda? A ja tylko dopowiem, że od piątku trwa kolejna akcja w kanale Gliwickim. Ze śluzy Łabędy wyłowiono kilkadziesiąt śniętych ryb. Kilkadziesiąt, na razie to nie są setki ani tony. Zdaniem społeczników te ryby miały objawy wskazujące właśnie na kontakt z trującą substancją. Trwa dochodzenie. To jest taki PS do tej opowieści, która jest naprawdę, tak naprawdę opowieścią romantyczną. Magda Skawińska, autorka, jest z nami i bardzo ci dziękuję za tę historię i za sposób, w jaki to opowiedziałaś, bo myślę, że każdy z nas no inaczej będzie zerkać w kierunku rzeki, przynajmniej na parę chwil. Zmieni się ten stosunek. Magdo, ty mieszkasz we Wrocławiu. Wrocław chwali się Odrą. Wrocław z Odrą żyje. Od niej zależy. Powiedz, jak ty z tą Odrą żyjesz? Dobry wieczór. Dobry państwu. Wieczór. Ja mieszkam na wschodzie Wrocławia, na wschodzie miasta, przy terenach wodonośnych i przyznam, że bardzo lubię chodzić na długie spacery w te rejony. I tam Odra jest właśnie taka, no może nie w pełni dzika, ale na pewno dziksza, bardziej naturalna niż ta zabetonowana, która płynie przez centrum Wrocławia. Trudno te umocnienia, które zostały zbudowane jeszcze w XIX wieku, teraz to rozbierać. Teraz je rozbierać, no bo to jednak jest miasto. Nie możemy patrzeć ahistorycznie w ogóle na regulacje też Odry. Myślę, że o tym też chwileczkę porozmawiamy. To jest jedna z najbardziej uregulowanych rzek Europy, prawda? Oczywiście. Natomiast Nawet jeszcze w granicach miasta albo tuż za granicami Wrocławia ta Odra jest bardziej naturalna, dzika. Te tereny są piękne, można pójść, posłuchać, popatrzeć. Widoki i nie chcę powiedzieć, że nie spotkać człowieka, bo okazuje się, że takich fascynatów jest wielu. Ale na pewno jest mniej ludzi niż w centrum miasta, więc można się wyciszyć, popatrzeć i oczywiście posłuchać. O tym był też twój reportaż. Reportaż, w którym to brzmienie rzeki było bardzo blisko nas. Ono było między innymi dzięki nagraniom terenowym Michała Zygmunta, którego bardzo serdecznie, jeśli nas słucha, pozdrawiamy. Ale przybliżyłaś te dźwięki rzeki, tak sobie myślę, że no właśnie, żeby też uwrażliwić państwa na to słyszenie rzeki, to by było piękne, prawda? Zwracamy na to uwagę, czy nie? Ja na to zwracam uwagę, no i oczywiście... Ale zawsze, czy teraz bardziej? Zawsze, bo jak na początku, jeszcze przed włączeniem mikrofonu, a może tuż po, rozmawiałam z Michałem Zygmuntem i zapytałam go, skąd to słyszenie, skąd takie nakierowanie na dźwięki. Okazało się, że oboje mieliśmy w dzieciństwie tę samą pasję. Słuchaliśmy dźwiękowych bajek i bardzo zwracaliśmy uwagę nie tylko na treść, ale też na dźwięki. No to jest bardzo ciekawe, bo to wiele osób powtarza, że te bajki, grajki chyba, prawda, na przykład, to coś, co zostawało z dzieciństwa. Z doktorem Stanisławem Kordasiewiczem już za chwilę rozmawiać będziemy, co ta osobowość prawna, już taki teraz konkretny temat, koniec romantyzmu, o prawie będzie nadana rzece może oznaczać, ale jak dla ciebie brzmi ten abstrakcyjny pomysł? Czy on cię przekonuje? Bo to jednak jest rewolucja, prawda? Rzeka miałaby już nie być zasobem gospodarczym, tylko podmiotem. Trudno sobie to w ogóle wyobrazić. Na początku rzeczywiście tak, natomiast weszłam na stronę, zanim przystąpiłam do nagrań, poczytałam i też dlatego właśnie zajęłam się tym tematem, bo uważam, że to jest bardzo sensowna inicjatywa. Warto się nad tym pochylić. Jak się słyszy te dane, że ponad 90% polskich rzek jest w złym stanie, to myślę, że warto sięgnąć po już sprawdzone przykłady z innych krajów, z innych kontynentów i może właśnie czas wprowadzić takie pomysły w Polsce. Bardzo ci dziękuję. Magda Skawińska była gościnią, autorka tego niezwykłego reportażu Ludzie rzeki. Ja bym go słuchała i słuchała. Dziękuję ci, Magdo. To brzmi rzeczywiście troszeczkę jak taka wielka humanistyczna bajka. Wykracza poza standardowe podejście do ochrony środowiska, więc zacznijmy, panie doktorze, od tych najprostszych tłumaczeń. Dlaczego sytuacja Odry jako osoby byłaby lepsza? Jest pan jednym z autorów projektu ustawy o Odrze, pan doktor Stanisław Kordasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Zasłuchanego zresztą bardzo. Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ja może na początek chciałbym się odnieść do tego wsłuchiwania się w głos rzeki, o którym mówiliśmy przed chwilą, dlatego że można się wsłuchiwać w głos rzeki taki fizyczny, ten, który żeśmy przed chwilą słyszeli i on jest piękny, ale można też pomyśleć o tym, że rzeka mogłaby mieć swój głos słyszalny w prawie i że rzeka mogłaby za pomocą swoich reprezentantów własnym głosem przemówić i mogłaby na przykład domagać się odszkodowania w sytuacji, w której jej prawa byłyby naruszone, albo mogłaby głosem tych reprezentantów oczekiwać, że będzie szanowana. I myślę sobie, że to nadawanie podmiotowości prawnej naturze, również rzekom, to jest właśnie taki krok w kierunku zmiany postrzegania przyrody z czegoś, co można wykorzystywać bez granic, z czegoś, co służy tylko i wyłącznie interesom gospodarczym, w kierunku uznania, że i my jako ludzie jesteśmy od przyrody zależni i że powinniśmy tworzyć takie warunki współistnienia pomiędzy ludźmi a przyrodą, które są korzystne dla obu stron. Dla Panie nas. Doktorze, ale jakby to konkretnie miało wyglądać? Bo wiem, że macie taki pomysł, żeby to było 15-osobowe przedstawicielstwo właśnie ludzi, którzy mówią w imieniu rzeki. No, to trochę brzmi tak humanistycznie, filozoficznie, to jest piękne, tylko tak na jakbyśmy to do konkretów to sprowadzili. Najprościej można o tym powiedzieć w taki sposób, że osobowość prawna to jest sytuacja, w której prawo rozpoznaje dany byt jako podmiot. Uznaje, że dany podmiot ma swoje prawa i może swoich praw chronić. I tutaj najprostszym możliwym przykładem są stowarzyszenia, fundacje czy spółki, które właśnie są takimi bytami, które traktujemy jako osoby prawne i te byty poprzez swoją reprezentację mogą chronić swoje prawa. I teraz na świecie bardzo wyraźnie obserwujemy wzrost podobnych rozwiązań, które uważają, że tak samo jak uznajemy spółki za osoby prawne, a zatem uznajemy, że mają to podmiotowość prawną. To tak samo elementy przyrody mogłyby być. No to opowiedzmy o rzece, której pan się bardzo mocno przyglądał, czyli rzeka Whanganui z Nowej Zelandii, prawda? Tak, to jest przykład, w którym w 2017 roku ta rzeka została uznana jako osoba prawna. Przy czym od razu warto wspomnieć, że Maorysi, rdzenna społeczność Nowej Zelandii, o prawa swoje do rzeki i do korzystania z rzeki walczyli ponad 100 lat. Także ten sukces z 2017 roku jest poprzedzony wieloletnią, bardzo trudną... Miejmy nadzieję, że w wypadku Odry jednak aż tak nie będzie. Mam taką nadzieję, ale też ugruntowaną w badaniach, które pokazują, że tych podmiotowości prawnych na świecie teraz nadaje się coraz więcej, a zatem jest dostrzegana skuteczność tych rozwiązań. Dobrze, ale czym się różni taka ochrona od tej takiej zwyczajnej ochrony rzeki po prostu? Przede wszystkim w momencie, w którym uznajemy rzekę za osobę prawną, to ta rzeka ma swoją własną reprezentację i może domagać się odszkodowania od sprawców szkody w swoim własnym imieniu. I to całkowicie zmienia zasady gry, dlatego że w tej chwili, jeśli ktoś zatruwa rzekę, to po pierwsze może liczyć na to, że nie spotka go żadna odpowiedzialność. I często się tak dzieje. Katastrofa z 2022 roku jest dokładnym przykładem tego. A w momencie, w którym rzeka miałaby swój komitet reprezentantów, którego jedynym i głównym zadaniem byłoby właśnie dbanie o ochronę praw podstawowych rzeki, to ten komitet występowałby bezpośrednio do sprawcy szkody o odszkodowanie. I wtedy taki podmiot, który zastanawia się teraz, czy lepiej zainwestować w techniczne rozwiązania, które pozwalają na przykład zmniejszyć poziom zasolenia odprowadzonych ścieków do rzeki, czy też tego nie robić. W momencie, w którym może liczyć się z tym, że natknie się na roszczenie odszkodowawcze i konieczność naprawienia szkody, ta jego kalkulacja może się zmienić względem tej, w której teraz jest. Czy tego nie może, o takich sprawach nie może zadecydować na przykład, no nie wiem, ministerstwo podwyższając czy Wody Polskie, bo wiemy, że cały problem polega tutaj między innymi na tym, to padło w reportażu chociażby, że tyle instytucji zajmuje się tą Odrą, tak, jest ich aż 17 i tak naprawdę jeśli tyle podmiotów jest odpowiedzialnych, to nikt nie jest odpowiedzialny, prawda? Tak, natomiast nikt my tutaj nie się do proponujemy jakościową zmianę w podejściu do ochrony przyrody i ja jestem zdania, że niestety dotarliśmy do miejsca, w którym próba naprawiania obecnych mechanizmów się nie sprawdzi. Takim bardzo dobrym przykładem tego, o czym mówię, jest fakt, że obecnie Wody Polskie, nawet jeśli nałożą na jedną ze spółek górniczych kary w wysokości ponad 30 milionów złotych, to państwo w kolejnym kroku jednak tę spółkę zwolni z płacenia tych opłat, uznając to za pomoc... Bo to są te same kieszonki w tym samym płaszczu. Tak jest, uznając to za pomoc publiczną. I to wszystko się dzieje w ramach obowiązujących reguł i zgodnie z prawem. Dyrekcja Wód Polskich ma możliwość zarówno nałożenia kar na dany podmiot, jak i następnie zdjęcia z konieczności ich płacenia. W momencie, w którym byśmy uznali osobowość prawną Odry i mieli komitet reprezentantów, to wtedy ta Odra staje się odrębnym podmiotem i taki mechanizm już przestaje być możliwy, dlatego że komitet reprezentantów by się domagał odszkodowania bezpośrednio w imieniu Odry. Ale ja jeszcze więcej chciałbym powiedzieć, dlatego że to nie tylko chodzi o komitet... A mogę tutaj na sekundeczkę, bo do tego komitetu za chwilę wrócimy, ale ja teraz przepraszam, taki troszeczkę będę tu pana prowokować tym pytaniem, tak sobie wyobrażam, miałam sytuację odwrotną, a teraz skoro Odra ma osobowość prawną, to ktoś może oskarżyć Odrę o to, że na przykład, no nie wiem, nie dowozi i nie ma tyle wody, tak? Mamy suszę hydrologiczną, najgorszą od 10 lat, nie mamy czym podlewać, niesiesz za mało wody, mówią Odrze. Tych przykładów, oskarżamy cię. Tych przykładów potencjalnej odpowiedzialności jest więcej, wystarczy sobie wyobrazić na przykład powódź, zarówno powódź, jak i susza może być takim zdarzeniem, które wywoła poważne skutki. Natomiast nasz projekt ustawy, zresztą podążając za przykładami ze świata, wprost mówi, że Odra za spełnianie swoich naturalnych funkcji, które z perspektywy prawnej są również kwalifikowane jako zdarzenia siły wyższej, to znaczy nie sposób przypisać Odrze zawinienia za to, że ona na przykład nie ma wystarczającej ilości wody, żeby nawodnić że pola, wysycha. Czy też, że zalała. Więc ustawa wprost mówi, że odpowiedzialność Odry w tym zakresie jest wyłączona i nikt z tego tytułu Odry by nie mógł skarżyć. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten akurat element jest niezmienny. To znaczy my w tej chwili również nie możemy Odry skarżyć ze względu na suszę czy powódź. Tutaj w zakresie odpowiedzialności samej Odry sytuacja pozostaje bez zmian. Natomiast to, co się zmienia, to zmienia się szansa na to, że Odra będzie czystą i zdrową rzeką. Dlatego, że ona w tej chwili wobec tej suszy, o której pani redaktor wspomniała, jest bardzo zagrożona kolejną katastrofą. Mamy to sytuację z piątku, tak? W zeszłym roku powtarzała się sytuacja sprzed 2 lat, tylko już nie była aż tak dramatyczna. No ale tej wody niesie coraz mniej, soli jest pewnie więcej i te uruchamiane złote algi, tak, a nie inaczej się będą zachowywać. To ja może państwa też zapytam, co państwo myślą, czy Odra może być osobą, a nie elementem przyrody. 22,7 trójek, Michał osobą Matus. Prawną. Ja tylko osobą. Dodam, że chodzi o osobę prawną, tak jak spółka, fundacja czy stowarzyszenie. Mówimy o podmiotowości prawnej i w tym sensie osoba. My nie chcemy rzeki antropomorfizować, nie chcemy, żeby ona zostawała osobą, tylko żeby miała taką samą ochronę jak spółka. Ale to tak czy humanistycznie fundacja. Brzmi. 22,7 trójek to jest nasz numer telefonu. Doskonale państwu znane i Michał Matus czeka oczywiście na państwa opinię. Komitet, 15-osobowy komitet, ludzie związani z ochroną przyrody, ludzie związani z ministerstwem i ludzie związani na przykład z gminami nad Odrą. Jak pan myśli, w jaki sposób ten komitet mógłby mówić jednym głosem? Kiedy on by sam się, przepraszam, że tak mówię, ale wydaje mi się, że skonfliktował dość szybko. To zacznijmy może od tego, że w tych innych przykładach, które znamy ze świata, zarówno w Wanganui, jak i w Kanadzie, w przypadku Magpie i rzeki Świętego Wawrzyńca, czy nam najbliższy przykład Laguny Marmenor, takie zbiorowe rekomendacje, zbiorowe reprezentacje powołują. Także takie istnienie takich komitetów jest do pewnego stopnia standardem w przypadku uznawania elementów przyrody za podmioty. Jak ja sobie wyobrażam, że ten komitet mówiłby jednym głosem? Otóż uważam, że w momencie, w którym mielibyśmy jeden cel, a tym celem byłaby ochrona praw podstawowych Odry, które są bardzo precyzyjnie zdefiniowane w artykule 3. Tam są prawa takie jak na przykład prawo do bycia wolnym od zanieczyszczeń, czy prawo do bycia rzeką swobodnie płynącą, czy prawo do pełnienia naturalnych funkcji ekosystemu. Te prawa są tam jasno zdefiniowane. I w momencie, w którym mamy jasną definicję celu, to wtedy grupa, nawet 15-osobowa, może wspólnie do tego celu dążyć i może wspólnie ten cel realizować. Nam bardzo zależało na tym, żeby ten komitet reprezentantów właśnie miał wielość perspektyw, dlatego że wierzymy w to, że ta wielość perspektyw jest atutem, jest bogactwem, jest czymś, co pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania. Ten konflikt, o którym pani redaktor wspomniała, faktycznie on występuje i już teraz widzimy, że wiele z tych 17 instytucji, które obecnie się Odrą zajmują, mają na Odrę różne zdania, różne perspektywy. Czasami te perspektywy kończą się postępowaniami sądowymi. Natomiast ja jestem zdania, że sądy to nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby znajdować dobre rozwiązania. Myślę, że jeśli wszyscy jako by usiedli prawnik przy takim, takie deklaracje. Przy takim okrągłym stole z jasnym celem w postaci ochrony Odry, To dobre no właśnie, rozwiązania, tylko czy te, udawałoby te się niestety znaleźć. Się nie wykluczają niektóre interesy. Ale są z nami słuchacze Klub Trójki Audiodokument, pan Andrzej. Dobry wieczór, słuchamy pana bardzo uważnie. Jak to jest? Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, oczywiście o tym, o czym mówił pan doktor. Pan doktor z Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem absolutnie za tym, ale chciałbym państwu powiedzieć 2-3 zdania na temat Odry. Przeczytałem wiele artykułów na temat Odry. Wysłuchałem wiele audycji. Obejrzałem wiele dokumentów, bo mieliśmy dramat, tragedię na Odrze. I w żadnym z tych materiałów, proszę państwa, nie usłyszałem takiego pytania czy takiego problemu. Dlaczego, mając taką rzeszę naukowców, wiedząc, że jesteśmy bogaci w węgiel kamienny, fedrujemy od dziesiątek lat, mamy Akademię Górniczo-Hutniczą, dlaczego przez te dziesiątki lat zezwala się kopalnią na zrzucanie obrzydliwe, zanieczyszczonej wody? Dlaczego nie pomyślano o tym, że zanim ta woda wypłynie do rzeki, że każda kopalnia powinna mieć oczyszczalnię ścieków? To pytanie jest zadawane. To pytanie jest zadawane. Oczywiście, że jest zadawane, ale no właśnie. Jest zadawane. To nie jest wszystko aż takie bardzo proste. Profesor Andrzej Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego i z Instytutu Wody prowadził między innymi związane z tym badania. Dziękujemy. To jest bardzo oczywiście zasadne pytanie, ale ono jest zadawane. Czy pan doktor chciałby się jakoś odnieść, a przy okazji tak, ja bardzo pokrótce chciałbym się odnieść do tego pytania, bo uważam, że to pytanie jest bardzo trafnie postawione i ważne. I w naszej ustawie przewidujemy, oprócz Komitetu Reprezentantów, który liczy 15 osób, 10-osobowy komitet naukowy, który jest wspierającą instytucją dla tego Komitetu Reprezentantów. I w tej chwili to, co obserwujemy, to, że głos nauki jest bardzo często ignorowany. To znaczy naukowcy dają rekomendacje, naukowcy mówią, co jest potrzebne, identyfikują, diagnozują problemy, ale tak naprawdę osoby decyzyjne w zakresie tego, co się na Odrze dzieje, ten głos często ignorują. Nasz projekt ustawy zakłada, że ten głos nauki byłby słyszalny poprzez to ścisłe powiązanie Komitetu Naukowego, składającego się z ekspertów w zakresie ekosystemu Odry, i tak naprawdę ten Komitet Naukowy dostarczałby precyzyjnych rekomendacji dla Komitetu Reprezentantów i wtedy ten problem prawdopodobnie udałoby się rozwiązać. No tylko to nie jest aż takie proste, jak pan doktor mówi, dlatego że wody odprowadzane z kopalń wrzucane są i do Odry, i do Wisły od wielu lat, a w 2022 roku stało się to, co się stało, tak? Co miałyby kopalnie nieszczęsne robić z tą wodą? Jak miałoby się to odbywać? Bez tej działalności niestety mielibyśmy pewnie do czynienia z czymś takim, co można było obserwować na przykład w Trzebini, tam gdzie zaprzestano takiej działalności, czyli tego odwadniania, to po prostu miasta by się pozawalały. Znaczy tak, ja naprawdę jako doktor prawa nie chcę się wypowiadać z obszarów, w których moja wiedza jest zbyt mała. Natomiast pracując nad projektem ustawy, pracując nad uzasadnieniem tej ustawy, również starałem się zapoznać z tymi zagadnieniami, o których teraz mówimy. I według mojej najlepszej wiedzy, która również jest w tym uzasadnieniu i tam są odnośniki do tej wiedzy, którą starałem się nabywać, istnieją technologie, które pozwalają na odsalanie wody. Co więcej, same kopalnie mają swoich długofalowych planach. To trzeba zmusić kopalnie tak, żeby te odsalacze kupiły po prostu. Takie instalacje odsalające chcą inwestować. Nie tyle z troski o wodę, ale z racji poszukiwania dodatkowego zysku z tej odzyskanej soli. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, potrzebne jest stworzenie zachęt. Obecny system tworzy zachęty do zatruwania Odry. W tej chwili, kiedy ktoś zatruwa Odrę, to nawet nie musi płacić kar za to. Nasz model wprowadzałby zachęty do tego, żeby w te inwestycje... I żeby jak najszybciej te inwestycje w instalacje odsalające realizować. Tak. Ale jest. Jest jeszcze z nami pan Robert. Dobry wieczór, witamy w Klubie Trójki. Dobry wieczór. 5 groszy kary za kilogram soli zrzuconej do rzeki to jest jakiś absurd, a 2023 rok przyniósł 8% większe zasolenie Odry i innych rzek niż poprzedni, więc ja się nie zgadzam do końca z panią redaktor. Myślę, że to jest bardzo proste. Jeśli ktoś wybiera życie i rozpoznaje, że człowiek głównie składa się z wody, że nasze ciało głównie składa się z wody, że trwa susza hydrologiczna, że trwa kryzys klimatyczny i 6. masowe wymieranie gatunków i że ponad 500 miejsc na świecie już rozpoznaje albo rozpoznało część natury jako podmiot, a my dywagujemy od 3 lat, czy zrobić to dla jednej, jedynej rzeki w Polsce. Ja w sobotę na Placu Solnym jako wolontariusz zebrałem ponad 100 podpisów w ciągu 3 godzin pod tym projektem. Głównie podpisują rodzice z małymi dziećmi, których nie trzeba przekonywać, bo oni mają świadomość, że robimy to dla dzieci, dla przyszłych pokoleń, dla ludzkiego i pozaludzkiego świata. Tak jak mówił przed chwilą Michał Zygmunt. Powiedzcie panowie, gdzie można w internecie podpisać się pod tym apelem, bo to jest bardzo ważne, czy nie możemy, tak? Podpisy zbieramy tylko i wyłącznie w formie papierowej. Mm-hmm. Natomiast w internecie, i to jest bardzo ważne, na stronie ustawa.osobaodra.pl. Jeszcze raz? ustawa.osobaodra.pl. Tam można przede wszystkim wydrukować listę. Każdy może wydrukować listę podpisów, złożyć swój podpis i wysłać do nas zwykłą pocztą choćby 5-10 podpisów zebranych od rodziny. Ale na tej stronie można też zostać wolontariuszem. My bardzo potrzebujemy wolontariuszy, którzy pozwolą uzyskać 100 tysięcy podpisów. To jest tyle, co dla prezydentów, ale Odra jest ważniejsza niż wybory prezydenckie. Mamy kandydatów, którzy z łatwością zbierają gigantyczne liczby tych podpisów. Ja mam nadzieję, że dla tej Odry uda się chociaż część tych podpisów zebrać. Nie odganiajcie państwo ludzi, którzy zbierają podpisy w imieniu Odry. To jest pewne. Dziękuję bardzo. Panie Robercie, jeszcze jakieś jedno zdanie? Właśnie to ustawa.osobodra.pl. Ja obserwuję, jak w Anglii, w Holandii, jak rosną te miejsca. To się dzieje cały czas, bo dla mnie to jest taki moment, w którym albo się nam uda, albo nie. Czyli albo rozpoznamy naturę jako nas i zaczniemy ją traktować z szacunkiem, albo ta równia pochyła, jeszcze bardziej się pochyli. Dlatego myślę, że nie stoi żadna partia za nami, czy organizacja, czy biznes, że to jest wyłącznie oddolny ruch, to ja mogę tylko z tego miejsca bardzo poprosić o wsparcie i zaangażowanie się, wejście na stronę, zabranie upoważnienia, zebranie kilku podpisów, bo to jest pokojowa rewolucja. Robimy to dla wody i tak naprawdę z miłości, nie tylko do rzeki, ale do człowieka, do szacunku. Mamy prawo, rzeki są nasze, a nie kopalni, które mają zapłacić 30 milionów złotych, a za chwilę nie płacą tych 30 milionów, więc kompletnie nie interesuje ich traktowanie rzeki z szacunkiem. Traktują rzeki jak szambo, naprawdę jak szambo, a my to później pijemy. Jesteśmy obok. Gorzkie słowa, dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie, panie doktorze. Odra jest rzeką graniczną. No i teraz mamy osobowość prawną w Polsce. Załóżmy, że się wam udaje, tak? Czesi i Niemcy, co teraz? To znaczy, jak to porozkładać wszystko? Jakby ta współpraca miała wyglądać? Tutaj, czy próbujecie ich zainteresować takimi samymi projektami u nich, prawda? Tak, to tutaj na początek trzeba powiedzieć, że sama natura dobrze to rozkłada. Mianowicie 86% dorzecza Odry jest po polskiej stronie. I w momencie, w którym nadalibyśmy osobowość prawną Odrze w Polsce, to już rzeka jest w 86% chroniona. Po drugie, jeśli chodzi o transgraniczną współpracę, to bardzo dobrze od 1996 roku działa Międzynarodowa Komisja Polsko-Czesko-Niemiecka służąca ochronie Odry przed zanieczyszczeniami. I tutaj nasza ustawa jedyne co zrobi, to że głos tej komisji będzie bardziej słyszalny. To znaczy, że nasz Komitet Reprezentantów razem z Komitetem Naukowym będą mogli ten dialog trójstronny, który od 1996 roku jest prowadzony, efektywnie wykorzystywać. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Dobrze, ile nam zostało jeszcze dni do uzbierania podpisów? Do 17 kwietnia w całej Polsce są zbierane podpisy. 17 kwietnia ustaliliśmy jako moment wysyłki podpisów do komitetu. Także wszystkich zapraszam do wejścia na stronę ustawa.osobaodra.pl do wydrukowania karty, wysłania lub do zostania wolontariuszem. Liczymy na państwa podpisy. Doktor Stanisław Kordasiewicz, doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Warszawskiego, Magdalena Skawińska, Michał Matus, Agnieszka Łukasiewicz i Anna Dudzińska. Dobrej nocy mówimy, no i namawiamy na to, by na rzeki spoglądać i podsłuchiwać je od czasu do czasu zupełnie inaczej i z innym nastawieniem. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.